טוב, שלום. אנחנו היום רוצים לדבר על הנשמה שלנו. יש בנו, בתוכנו, נשמה. מה זה אומר? למה זה חשוב? ומה זה עוזר? אז אני רוצה לשאול אתכם רגע, מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר? אתם קמים בבוקר, מה הדבר הראשון שאתם חושבים עליו, עושים אותו? ממש הראשון, הראשון, הראשון, הראשון. לפני שאתם הולכים למחשב לבדוק אימיילים, לפני שאתם בודקים אם קיבלתם איזה אס-אמס או טלפון בלילה, ולפני שאתם לא יודע מה עושים. מה הדבר הראשון, הראשון שאתם עושים? תשימו לב לזה. הרבה פעמים זה מלמד על מה הדבר הכי חשוב לכם. כי אם אתם, עוד לפני שאתם הולכים להתפנות על הבוקר, הולכים לבדוק אימיילים, לא בטוח שמצבכם כל כך טוב. אז אני רוצה להזמין אתכם לשמוע מה היהדות מציעה לכם. על הבוקר, להגיד על המיטה, עוד לפני שקמים, עוד כשהידיים מלוכלכות, וכשעוד לא נתהרו המחשבות והידיים, הדבר הראשון שאנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. והמילים הן נפלאות מאוד, אני טיפה אסביר אותם, ואני חושב שיש בהם הרבה מאוד השראה על הבוקר. מודה אני לפניך, אני מודה לפניך, אני מודה הכוונה, אני אומר תודה. זה פירוש אחד של מודה. פירוש נוסף של מודה זה שאני מודה על האמת, מודה שזאת האמת. אז אני גם מודה לפניך, וגם מודה לך שהחזרת בי נשמתי, כן, שהנשמה שלי חזרה אליי, לתוכי, שאתה החזרת אותה בחמלה, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה, מתוך חמלה רבה, החמלה באופן פשוט זה אהבה, ורבה אמונתך, רבה האמונה שאתה מאמין בנו, שאתה מאמין בנו, אף על פי שאתמול היה אתמול ועשיתי מה שעשיתי ולא הצלחתי וכשלתי ופגמתי ולא יודע מה היה אתמול ועשו לי ולא עשו לי ולא הצלחתי ולא יודע מה, אתה רבה אמונתך, אתה עדיין מאמין בי, מאמין בנשמה שלי, מאמין בכוחות האדירים שבי, ונתת לי אותה, עוד פעם, החזרת בי נשמתי בחמלה רבה, באהבה רבה חמלת עליי ונתת לי את הנשמה הזאת. ואני מודה לפניך על כך, אני מודה אני מודה לך, אומר את זה תודה רבה על הבוקר, וגם מודה לפניך שזאת האמת. ולמה זה כל כך חשוב? כי אנחנו הרבה פעמים רצים, רצים, רצים לטרדות היומיום. וטרדות היומיום משיחות לנו את המיקוד אליהם, לתוך היומיום. ואנחנו לא תמיד ערים למה שיש בנו, בתוכנו, לפני היומיום ואחרי היומיום. ואני רוצה לשתף אתכם איזושהי הלכה מאוד מעניינת בעיניי שממחישה את זה. דמיין לעצמנו מצב לא רצוי ולא לא מאחל אותו כמובן לאף אחד חלילה, שאדם נמצא על ערש דווי, כלומר נשאר לו עוד שעה לחיות. ואומרים הרופאים, כדי שהוא יחיה שעתיים, צריך להביא לפה עכשיו 1,000 אנשים שיעשו איזשהו משהו. לצורך העניין, 1,000 אנשים שדמה ירימו איזשהו מכונה מאוד מאוד חזקה, שהם יגררו אותה אליו, ואז הוא יחיה עוד שעה. ועכשיו השעה 2 בצהריים, ו-1,000 אנשים יש באיזשהו מקום ליד שצריך לנסוע, ואנחנו מדברים על שבת בצהריים, יום שבת בשתיים הצהריים, וחילול שבת המוני של 1,000 אנשים נצרך כדי שיהודי אחד יחיה עוד שעה. עוד שעה אחת, כוונה הוא על ארץ דווי, הוא אמור לחיות בין עכשיו שעה 2, הרופאים אומרים שהוא יחיה עד 3, אבל 99% אומרים הרופאים, והאמת היא שאפילו אם הם אומרים 70%, 60%, שהוא יחיה עוד שעה, עם בתנאי אחד, שיביאו מכונה, וצריך בשביל זה 1,000 אנשים שיבואו ויחללו שבת, כדי שהוא יחיה עוד שעה. מה יהיה לפי דעתכם? האם שווה לחלל שבת 1,000 אנשים כדי שיהודי אחד יחיה עוד שעה? ובטוח הוא לא יחיה יותר. מקסימום יחיה עוד שעה. והדבר מפליא הוא שכן. שכן, אנחנו מצווים ש1,000 אנשים יחללו שבת ובלבד שיהודי הזה יחיה עוד שעה. והסיבה לכך היא, לפעמים חושבים שהסיבה לכך היא חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. כלומר, אנחנו מחללים לטובתו, לטובת האדם הזה שבת, כדי שהוא ישמור שבתות בהמשך. אבל זה לא נכון, כי האדם הזה הוא יחיה רק שעה, אפילו את השבת הזאת של היום הוא בטוח לא יחיה. אין, יכול להיות משהו אחד למיליון, אבל לא על זה אנחנו מדברים. והסיבה לכך היא שהוא יחיה עוד שעה. הסיכוי שהוא יחיה עוד שעה, שנשמה של אדם מישראל תהיה עוד שעה אחת בעולם שלנו, על הסיכוי הזה שווה ש1,000 אנשים יחללו שבת. וזה קשה לתפוס את העוצמה של הדבר הזה, וזה לא רק 1,000, זה גם יכול להיות מיליון באותה מידה. כלומר, מיליון אנשים יחללו שבת כדי שיהודי אחד יחיה עוד שעה, שהוא לא ידבר בה, הוא לא ילמד בתורה, הוא לא יקיים באף מצווה, ובסך הכל יהיה בה, הנשמה שלו תהיה בעולם הזה. וזה מעורר את המחשבה על הערך הגדול של נשמה אחת שנמצאת בעולם הזה, של נשמה אחת, של כל אחד ואחת מאיתנו יש בנו את הנשמה הזאת, שגם אם היו לנו הורים כאלה ואחרים ולא מוצאים חן בינינו, כן מוצאים חן בינינו, וגם אם המעשים שלנו נראים לנו לא רצויים, לא ראויים, עדיין מעל כל זה ומעבר כל זה יש בנו נשמה גדולה וקדושה שאהובה ורצויה לפני השם, והוא חמל עלינו בחמלה רבה מתוך אמונתו הגדולה בנו. וגם אם לנו נדמה שאנחנו לא ראויים, אנחנו ראויים. יש בנו עוצמות אדירות, יש בנו נשמה גדולה וקדושה. אנחנו קשורים לעם מיוחד, אנחנו גזע תרשישים. כן, יש הרבה מאוד מה לדבר על העם המיוחד הזה, אבל העיקר שאנחנו צריכים לדעת הוא שלא לחשוב לרגע אחד שאין בנו נשמה, אלא להפך. יש בנו שייכות אדירה לנשגב ולנאצל, וככה אנחנו פותחים את הבוקר. אני רוצה לסיים את הסרטון הזה בשיר. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי בנשמתי, נשמתי בחמלה רבה אמונתך, שחזרת בי נשמתי, נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה, בחמלה רבה אמונתך. תודה.